Onu söylüyorlar. Gece gündüz siz planlar kurdunuz. Allah'ı inkar etmemiz ve Allah'a ortak koşmamız için bize emirler yağdırdınız. Biz de size uyduk. Ahzab suresinde Rabbim böyle bir konuşmayı yine naklediyor. Rabbena, halk, yönetilen kadro diyor ki, Rabbena, inna ata'na sadetena ve kübera'ena feyadallûnessebîlâ. Ya Rabbi, biz önderlerimize, büyüklerimize uyduk. Onlara itaat ettik. Onlar da bizim yolumuzu sapıttılar. Rabbena atihim da'feyn minel azabi vel anhum la'nen kebira. Ya Rabbi, onların azabını iki kat eyle diyor. Halk yöneticiler için. Bütün dünyada yönetici olan insanlar, yönetici derken hani onbaşı olan, çavuş olan, şef olan, müdür olan, bakan olan, başbakan olan, cumhurbaşkanı olan, kral olan, şah olan, padişah olan, dünyanın neresinde bir kişiye emir verme veya yasak koyma yetkisinde olan insanlar, sizin ağzınızdan çıkan kelimeye göre hareket edecek insanlara yanlışı söylemeyiniz. Doğruları söyleyiniz. Doğruların en doğrusu da bir ismi de hak olan Allah Celle Celaluhu'nun kelamıdır. O anlatılsın. Ve eserrün nedamete lemmâ ra'evül azâbe. Azabı yani cehennem azabını gördüklerinde pişmanlıklarını da gizlemeye çalışırlar. Ama başarılı olamazlar tabii. وَجَعَلْنَا الْاَغْلَالَ ف۪ي اَعْنَاقِ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Kafirlerin boyunlarına zincirler takarız diyor Allah Celle Celaluhu. Cehenneme sürülecekler. Ateşten zincirler takılıyor. Çünkü esirler. Cehenneme götürülecekler. Biz bunları okuyoruz. Biz bunları anlatıyoruz. Anlamaya çalışıyoruz. Anlatıyoruz. Diyoruz ki can çıkmadan pişmanlık duyarsak fayda verir. Can çıktıktan sonra pişmanlığın faydası yok. Kabre varmadan azap başladığında eyvah Müslümanların dediği doğruymuş demenin faydası yok. Diyoruz ki bu can bedendeyken yaptığımız yanlışlardan vazgeçelim. Ya beni yaradan Allah Celle Celaluhu'ya bedenimi teslim ediyorum şu anda, beni o idare ediyor. O peşinden gittiğim adamlar benim kalbim ve kalıbımla, kanımla hiçbir alakalar yok. Kalbimi, kalıbımı ve kanımı çalıştıran Allah Celle Celaluhu'nun koyduğu kurallar, o peşinden gittiğimiz insanların veya devletlerin koyduğu kurallardan daha iyi olur. Gelin Allah'a hiçbir şahsı, kurumu veya kuruluşu ortak etmeyelim diye bu ayet-i kerimeleri okuyoruz. Yani kimsenin yanmasını istemiyoruz. İstememek yeterli değil. Yanmaması için bizim koşuşturmamız lazım. Rabbim ayet-i kerimesinde vesari'u birinde, bir başka ayet-i kerimede ve sabiku müsabaka yapınız, yarışınız diyor Allah Celle Celaluhu. Koşturun. Hani bu dünyada üzerine benzin döküp de çakmağı çakan adama polis ne yapıyor? Koşturup varıyor. İtfaiye koşturup varıyor kurtarmak için. Koşturmasalar da yaksa 5 dakika sonra işi bitiyor o adamın. Ama kafirin 5 dakikada işi bitmiyor. 5 milyar yılda da bitmiyor. İşte onun yanmaması için Müslümanlar biraz daha fazla koşturmalıyız. Himalaya'nın tepesinde de, Lut Gölü'nde de, Niagara Şelalesi'nin dibinde de, Po Ovası'nda da, Japonya'sında da. Her tarafta insanın gezindiği her yerde insanların cehenneme giden yolunu cennete çevirmek için gayret göstermeliyiz. Hel yüczevne illa ma kânû ya'melûn. Onlar yaptıklarının karşılığında ceza çekeceklerdir diyor Allah Celle Celaluhu. Yani kimseye haksızlık yapılmayacak. Kafir olarak gidenler cehennemde azabını çekerken, mümin olarak gidenler cennetin nimetlerini tadarken yaptıklarının karşılığı olarak verilecek. İmanımızın karşılığı tabii ki. İman karşılığı. Yoksa cennetliklerin amelin karşılığı değil demişler. O cennetteki nimetlerin devamı Rabbimin bir lütfu keremindendir. Rabbimin bir lütfudur. Cehennemliklerin cehennemdeki halinin devamlılığı da kendi yaptıklarındandır. Hatıra şu gelebilir ama. Ama adam 90 yıl yaşamış hocam. 90 yıl kafirlik yapmış. 90 yıl yandıktan sonra çıkması gerekmez miydi? Adalet bunu gerektirmez miydi? Diye sorusuna cevap verilmiş. 90 yıl kafirlik yapan bu adam son anında sorulsaydı ömrüm 900 yıl sürse yine bu yolda devam edecek miydin? Evet. 1000 yıl? Evet. 1 milyon yıl? Evet. 1 milyar yıl? Evet. 1 milyar yıl da sürse gavurluğa devam edeceğiz diyen adama buyur. Buyur der Allah Celle Celaluhu. Cezasını çek. Biz bunları şunun için söylüyoruz. O olsun anlamında değil. Yahu durum bu. Vazgeç anlamında bu ayetleri okuyoruz. Yakma kendini. Yakacağım. Engellerim ben seni. Gidişini cehenneme giden yoluna çıkarım ben senin. Ben seni seviyorum. Senin yanmanı istemem. Hani gözleri görmeyen bir adam uçuruma doğru gitse ve o bizim hasmımız bile olsa ne yaparız? Onu engelleriz. Oradan düşmesini istemeyiz. Kafirin cehenneme gitmesi gözü görmeyen adamın uçurumdan düşmesinden beter. Çünkü sonu gelmez, senelerde yanmak vardır. وَمَا اَرْسَلْنَا ف۪ي قَرْيَةٍ مِنْ نَذ۪يرٍ اِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا اِنَّا بِمَا اُرْسِلْتُمْ بِه۪ي كَافِرُونَ Rabbim diyor ki, hangi şehre bir uyarıcı göndersek, o şehrin nimetlerinden istifade eden bazı tercüme yapanlarımız kodaman kelimesini de kullanmış. O şehrin kodamanları peygamberlere diyorlar ki biz sizin gönderildiğiniz o din var ya biz onu inkar ediyoruz diyorlar. Buna Kur'an-ı Kerim'de bu kelime mütrafun veya mütrafin duruma göre mütrafin devletin imkanlarından yararlanan kadro. Günümüzde bunlara ne diyelim? Devlet arpalığından, siyasilerin kullandığı kelimeler bunlar. Devlet arpalığından geçinenler. Alnı terlemeden, ülkenin kaymağını yiyen tabaka veya son günlerde hortumcular tabakası. Hazineden geçinenler tabakası. Bunlar yönetimin halkın eline geçmemesi için gereken her şeyi günümüzde yapıyorlar. Geçmişte de peygamberlere geçmemesi için gayret göstermişler. Niye? Peygamberlerin getirdiği bir sistem var. Rabbimin koyduğu sistem. Adalet sistemidir o. Her şeyde adalet. Sosyal adalet, ekonomik adalet, siyasal adalet, her türlü, her konuda adaleti emrediyor. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ Her cuma günü Hatip Efendi'nin hutbenin arkasından okuduğu Kur'an ayeti. Allah adaleti emreder, iyiliği emreder, güzelliği emreder. Ayet-i kerimesini halkımıza mal ediyor değerli imamlarımız hutbelerinde. Adalet gelince kodamanların, devletin hazinesini hortumlayanların, arpalıktan geçinenlerin, toplumun ürettiğinin kaymağını yiyenlerin payından eksilme meydana gelecek bu sefer. O zaman diyorlar ki peygamberlere olmaz. Biz Allah'ın dediklerini değil, büyüklerimizin, atalarımızın, hani ayet-i kerimede bel nettebi'u ma elfeyna aleyhi abaena. Atalarımızı hangi yolda bulmuşsak biz o yoldan gideriz diyorlar. Çünkü atası da aynen o arpalıktan geçiniyordu. O arpalığı yiyerek o da o ahırda dünyaya gelmiş taydı bu. Arpalığı bırakmak istemiyorlar. Peygamberlere onun için karşı duruyorlar. Bul, söyle onlara. İnne Rabbi yebsudur rizqa limen yeşâ'u ve yakdir velâkinne ekteran nâsi la ya'lemûn. Söyle, şüphesiz benim Rabbim dilediğine rızkı bolca verir, dilediğine daraltır. Ölçü içerisinde verir. Ama insanların birçoğu bunu bilmezler diyor Allah Celle Celaluhu. Ve ma emvalukum ve la evladukum billeti tuqarribukum indena zulfa illa men amene ve amile salihan fe ulaike lehum cezaud dafi bima amilu ve hum fil gurufati aminun. Mallarınız veya evlatlarınız, evladınız bize yaklaştırıcı değildir. Yani sizi Allah'a yaklaştıran mallarınız değildir, evladınız. Burada şöyle diyelim günümüz diliyle, ekonomik gücümüz, askeri gücümüz sizi Allah'a yaklaştırmaz. Sizi Allah'a yaklaştıran iman ve imanın doğrultusunda olan ameli salih. İşte onlara kat kat sevap vardır diyor Allah Celle Celaluhu. Yaptıklarının kat kat sevabı vardır ve onlar cennette, köşklerinde, güven içerisindedirler diyor Allah Celle Celaluhu.